اور دوسری غنیمتیں اور فتوحات بھی ہیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، یقیناً اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔